Açık Gazete. See what you done made me love you. Now your man done come. Made me love you. Now your man done come. I didn't see rider. See what you done. I'm leaving now. Guess you satisfied. Leaving now. Guess you satisfied. Leaving now. Guess you satisfied. If I miss the train, I gotta. Big black horse to ride. You done made me love you. Now your man done come. Made me love you. Now your man done come. But that's all I see, see. Right or what you done done. C.C. Ryder. Çok standart bir blues parçası. Sam Hopkins, ama herkesin bildiği adıyla Lightning Hopkins, Yıldırım Hopkins'den dinledik. Kendisinin dün doğum günüydü. 1912'de doğmuş bir blues ustası, Texaslı. Country blues denen türde yapıyor. Ve 1982'de de hayata veda etmişti. Önemli bir müzisyen. Ona da bir günaydın demiş olduk ve bu şekilde günü bir an şekilde onunla başlatmış olduk. Yeni dönemimizi, yani özel yayını. Evet, Ali Bilge ile beraberiz. Kendi saatinde, ama bu sefer biraz daha genel şeyi konuşmak üzere. Günaydın Ali Bey. Hoş günaydın. Hoş bulduk. Şimdi 20. yılı idrak etmiş bulunuyoruz biz. Kutlarım gerçekten. Çok. 13 yılına, 12 yılına ben de tanığım. Evet. 12 yıldan beri de bu dinleyici destek projesini yürütüyoruz ve aslında buna dayalı bir yapı oluşturmaya da çalıştık. Hakikaten de %50'nin üzerinde bir gelir, giderlerimizin %50'sinin en az karşılar hale geldi. Bu çok önemli bir model. Türkiye'de de fazla örneği yok. Dünyada da herhalde. Evet, dünyada da çok değil doğrusu. Ve bir takım radyolar, Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle vakıf radyoları, işte devlet desteği ya da bir takım böyle destek topluyorlar ama onların da çok meşhurları National Public Radio gibi NPR gibi şeylerin de son zamanlarda, son yıllarda, son 10 yıllarda diyeyim epey bir gerileme gösterdiğini ve kamusal çıkarları savunmak yerine daha tatsız bir çizgiye gelmekte olduklarını da söylemek mümkün. Şeyi de unutmayalım. Senede bir defa Almanya'dan bir topluluk gazetesi, yani o topluluğun verdiği parayla çıkan gazetenin okuyucuları gelip Açık Radyo'yu ziyaret ediyor. Ve onlarla görüş alışverişinde bulunuyoruz. Hem çayımızı içiyorlar hem de orada kendi gördüklerini ve bu Açık Radyo deneyiminden neler anladıklarını tartışabilme, konuşabilme fırsatı bulabiliyoruz. Avrupa'da da bazı benzer denemeler var. Ama Türkiye'de bildiğimiz kadarıyla tek olan bir yapıdan bahsediyoruz. Gene gelecekler, haberini aldık. Geliyorlar mı? Almanlar, evet. Yani eminim bu konuda yakın zamanda böyle akademik çalışmalarda söz konusu olabilecektir. Oldu bile. Oldu mu? Bundan haberim yok. Evet, oldu. Onu da söylemedik ilk defa. Can sayesinde bugün diye getirmiş oluyoruz. Bir De Sanctis, Carlotta De Sanctis adında bir İtalyan Napoli Üniversitesi öğrencilerinden master tezini burada gelip bizimle çalıştı uzun süre. Yani 6-7 ay kaldı yanılmıyorsam. Evet. Stajyer adı altında ama her tarafa girip çıktı. Ve sonunda bir tezini yayınlamadı da işte tez verdi ve çok yüksek bir şeyle geçmiş, kendisi söylemedi. Gayet İtalya'da verdi. İtalya'da verdi. Türkiye'de bu konuda çalışma yapan, ilgi duyan, iletişimci, akademisyen oldu mu acaba? Daha önce, epey yıl önce, 10 yıl kadar önce bir bitirme tezi olmuştu. Ama bildiğim kadarıyla master tezi olması ilk defa İtalya'da oluyor. Ve çok kapsamlı aslında. 180 sayfalık bir kitap olarak çıkmış. Belki bizim de gayretimizle yayınlamayı da düşünüyoruz. Evet. Genel bir şey de yapmış. Kontekst vermeye, bağlam vermeye. Yani Türkiye'de sivil toplumun ve medya ilişkilerinin gelişimi 80'lerden alarak günümüze kadar getirmiş. İtalyanca olduğu için çok iyi okuyamıyoruz ama kaynaklara baktık. Bol sosyologlardan, iletişimcilerden alıntılar, kaynak referanslar var. Açık Radyo programcılarından gelen referanslar var. Kaynak özellikle. Zaten burada da çalıştı. Evet, çalıştı. Çok uzun süre çalıştı burada. İnceledi bizi. Vallahi memnun olduk. Açık Radyo'da o staj dönemi de olabiliyor. Yani staja da açık bir yer Açık Radyo. Ben de stajyer olarak başlamıştım. Yurt dışından da gelen her sene en azından 3-4 misafirimiz, arkadaşımız, dostumuz, beraber çalışma yaptığımız arkadaşlarımız oluyor ve beraber konuşabilme fırsatı da bulabiliyoruz. Böyle ürünler de ortaya çıkıyor. Yani 20 yıl kolay geçmedi ve çok değişik deneyimleri biriktirdi ve de 20 yıl Türkiye'nin açısından da son derece önemli bir kesit oluyor. Evet. Dolayısıyla yani sosyal bilimciler açısından radyo deneyimi çok önemli. Önümüzdeki dönemde de ilgi duyacak ve bu konuya erecek akademisyen, araştırmacı olacağını düşünüyorum açıkçası. Çünkü bizde kurumsal kültürü ve tarih araştırmaları çok fazla yoğun değil. Yani mesela Servet-i Fünun dergisini üzerinde bir tez hatırlamıyorum yani. 50 yıl falan kesintilerle çıkmış bir dergi. Evet, çok. Yani Osmanlı döneminden şeye gelmiş. Yani gazetelerin de ilişkin yani bir takım çalışmalar son yıllarda oldu ama daha böyle kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. Onun için canlı tarih de buradayken insan bunu araştırmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ülkenin kurumların üzerine tarihçilerin, iletişimcilerin, sosyal bilimcilerin çalışma yapması lazım ve Açık Radyo bu konuda göz önünde bulunan bir örnek. Ve kapıları da açık. Açık yani. Evet. Evet. Bu yani doğrusu sevindirici bir şey oldu bize Carlotta'nın. Çevrildiği zaman göreceğiz bakalım nasıl bir biz neymişiz be abi diyebiliriz belki. Zaten diyen demiştir. Evet. Şimdi Ali Bey şeyi de konuşmak lazım. Biz 20. yıla ulaştık. Yavaş yavaş idrak ettik 20. yılı. 12 yıldan beri de bu destek kampanyasının bir model olarak yürütüyoruz diye övünürken sizin Sessiz Sedasız, sizin dergi de İktisat İşletme ve Finans Dergisi de 30. yılını idrak etmekte ve bildiğim kadarıyla bu alanda tek hakemli dergi bu konularda. Siz de onun biraz macerasını bize anlatın dinleyicilerimize. Elbette. Şimdi ben de 1986'da yayın hayatına başladık biz. Önce ilk 8-9 ayı yani ben çalışıyordum, evden çıkartıyordum dergiyi. Ama hazırlıklar 85 yılı sonbaharından itibaren başlamıştı. Yola çıkarken temel şey aslında ben kendi açımdan söylemeyeyim. Bağımsız bir iş yapmak ve hoşlandığım, zevk aldığım bir işi yapmak istiyordum. Bunu bir amatör deneyimle sonra profesyonel, yani tüm mesaimi ona harcar bir şekilde oldu. 86 yılının Eylül ayından sonra. İnsan yola çıkarken kafasında olanlarla yolda akışa göre su yatağını buluyor. Ona göre bir takım gelişmelerle de birleşiyorsunuz. Tabii bizim derginin bu 30 yılı dünya ve Türkiye açısından da temelde liberalleşme çabalarına şahit olduğumuz, küreselleşmenin her alanda geliştiği bir döneme denk geldi. Ve Türkiye açısından da, dünya açısından da aslında bizim bir iktisat dergisi olarak baktığımızda krizler hep karşımıza çıkıyor. Yani sürekli kriz, sürekli kriz analizleri üzerine gidiyor. Yani hatta böyle enteresan, biz böyle bir arada toplantılar, çok çeşitli toplantılar, paneller sayısını unuttuğum konferanslar düzenlemişizdir. Bunları da yayınlarız ondan sonra. Öyle arka arkaya geldiği oldu ki, yani işte Kasım krizi derken Şubat krizi patlayınca Kasım krizini yayınlayamadan Şubat krizine geçtik bile. Yani, arada kaldı yani. Ben sonra, yani bizim serüvenimiz de aslında bir kere şöyle söyleyeyim. Yani aylık yayınlanan bir dergi çok kolay bir şey değildir. Ve arkada büyük bir basın grubu, devlet vesaire yok. Bu işlerde de bunu işlerle uğraşanlar bilirler. Bu işin editörü, patronu, amelesi aynı kişidir. Her şeyi koşturursunuz. Bu bağımsızlığın bir bedeli budur. İşte çünkü size çok fazla gelemezler üzerinize. Yaşamak için de çok büyük bir enerji kaydetmek zorundasınız. Başka fedakarlıklar yapmak durumundasınız. Biz de böyle bir şeyle geldik. Yıllar içerisinde tabii evrilmeler söz konusu oldu. Yolda öğrenirken öğretiyorsunuz, öğretirken öğreniyorsunuz. Böyle bir iştir yayıncılık. Yani biz de Türkiye tarihinde iktisat dergileri içerisinde ve dışında da aylık süreklilik, sürekli aylık yayınlanan ve sürekli de tekamül etmiş, işte yılların teknolojisiyle de uyum sağlayarak işte elektronik yayıncılığa da adımını atmış, baskısından vazgeçmemiş bir yayın organıyız. Ama zaman içerisinde akademik boyutumuz çok gelişti. Yola çıkarken benim aklımda aslında 1980'lerin ortası, ikinci yarısında daha çok böyle The Economist gibi bir dergi yayınlamaktı hep. Böyle bir gittik aslında. Onun gibi değil ama ona yakın. Ama sonuçta bize gelen yazılar daha çok bu ulema kesiminden geliyor. Akademik ağırlıklı. Akademik şeylerden. Zaman içerisinde dünyanın gelişimi de işte böyle bir akademisyenlerin kendilerine uygun bir yayın organı ihtiyacını doğurdu. Hakemli dergiler, endeksli dergiler kategorisinde. Zaman içerisinde biz de bu şekilde biçimlendik. Ve aslında dünyada da hakemli ve endekslenen dergiler içerisinde aylık pek yoktur. Evet, yani çok dünya şeyinde bir tempo. Ben de naçizane patronlar gözetiminde aylık gazetelerde şey dergilerin çıkarılmasında epey rolüm oldu çeşitli konularda, mimarlıktan şehirciliğe başka alanlara giden çok kolay bir iş değil. Yani hiç değil yani aylık bir dergi. İsterseniz bir ara verelim. Sizin bir getirdiğiniz parçalardan birini çalalım ve asıl burada bulunmamızın amacını da hatırlatalım. Dinleyici destek hattımızın numaralarını verelim. Ve burada yani bu bağımsız yayıncılığı koruyabilmek için bağımsız yayıncılık üzerine yaptığımız konuşmayı da bu gibi konuşmaları da sürdürebilmek için desteğe ihtiyacımız olduğunda söyleyelim. Ne çalacağız? Galiba Bach mı? Minor Empire mı? Minor Empire. Peki bir de şeyi söyler misiniz telefon evet, numaramızı? Dinleyici destek hattımızı, telefonlarınızı bekliyoruz. 0212 343 41 41 0212 343 41 41 desteklerinizi bekliyoruz. Yeşili Minor Empire'dan Emendilim'in Yeşil'i dinledik. Ali Bilge'nin bu sefer programcımız değil, konuğumuz olarak burada bulunuyor. Dinleyici Destek Projesi Özel Yayın'ın 12. Radyo Şenliği'nde desteklerinizi de tekrar edelim mi numaramızı? Için, lütfen. Dinleyici destek hattımızda telefonlarınızı bekliyoruz. 0212 343 41 41 0212 343 41 41. Evet, tabii yani internet üzerinden de sizle konuşurken burada telefonların da zaman zaman çaldığını biliyoruz ve yani iyi gidiyor. Aslında böyle bir destek olmaksızın artık böyle bir yayın organını ayakta tutmanın pek mümkün olmadığını da dinleyiciler de fark etmiş durumdalar. Bu bir hayat memat meselesi. Açık aslında. Radyo'nun varoluşuyla demokratik sistem arasında paralelliği kurmak gerekiyor. Yani demokrasinin varlığının göstergelerinden biri Açık Radyo ve benzeri yayın organlarının ayakta kalması ve var olması ve yayınlarını özgürce sürdürebilmesi. Burada bir kısıt yok. Her zaman yani mesela benim hep söylüyorum iki yerden atılmadım. Biri kendi yayın organım, biri Açık Radyo. Onun dışında her zaman bizim problemlerimiz oldu. Geçmişte merkez medyalarla, sizin, benim. Zaten havuz medyasıyla hayatta bir temasımız evet, vardı. Hükümeti destek. Yani buna medya bile, basın bile demek mümkün değil. Dolayısıyla yani demokratlıkla, demokrasiyle Açık Radyo ilişkisini bu ülkede yaşayanlar, aydınlar, entelektüeller, insanlar bu paralelliği, bu ilişkiyi kurarak yaklaşmak durumunda. Bu nedenle yani %50'si gelirini dinleyicisinden sağlayan bir organı, bir yayın organını ayakta tutmak bence en önemli demokrasi faziletlerinden biridir yani. Demokrat olmanın en önemli unsurlarından. Ne kadar katkıda bulunabiliyorsak katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla nefesimiz yettiği kadar da zaten zor koşullara giriyor. Ülkenin demokrasiden uzaklaştığı bir dönem yaşıyoruz. Belki şu yasa çıktıktan sonra benim de eşik geçilecektir %50'nin üzerinde bir demokrasi dışı rejime geçileceğini evet. Hep söylüyorum. Dolayısıyla evet, bunu tekrar konuşmaya devam edeceğiz. Bir ara verelim reklamlar için ve tekrar da söyleyelim ki bu her durumda telefonlarımız açık, yukarıda bir arkadaşımız bekliyor. Desteklerinizi yapabilirsiniz internet üzerinden de açıkradyo.com adresinden de destek olun düğmesiyle ya da 343 yani 0212 koduyla 343 41 41'i arayarak. Ve şeyi de bilgisini de verelim. Yani bir saatlik bir program için 150 Türk lirası ve katlarını da yani birden fazla programı da destekleyebilirsiniz. Bir senede bir kere böyle bir şey yaparak Açık Radyo'nun ayakta kalmasına önemli katkıda bulunacaksınız. Bunu havaleyle de yapmanız mümkün. Sık sık hafta sonunda gördüğümüz gibi elden gelerek yapan dinleyicilerimiz de var. Sınavdan, üniversite sınavından kopup koşarak gelen anne kızı da pastasını getiren. Pastasını getirenler de vardı. Yani her durumda taksitle de yapmak mümkün ama önemli olan böyle bir özgür yayın organını ayakta tutmak için. Şimdi araya verelim. Açık Gazete. Selamlar, selamlar, herkese selam. Ye, diye, dididim tam. Ye, diye, dididim tam. Ye, diye, dididim tam. Ye, diye, dididim tam. Reklamlar. Dök, dök, ye, ye, dök, dök, ye, ye, dök, dök, ye, ye, dök, dök, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, ye, yap ye. Akıllı şehir, yeşil şehir, ekoturizm, biyoçeşitlilik, akıllı kentler, radikal şeffaf, temiz tek, ekoturizm, organik tarım, yenilenebilir enerji, akıllı şebekeler, ekoturizm, karbon, çevre, hayvan hakları, temiz tek, ekoturizm, akıllı şebekeler, yenilenebilir enerji. Hepsi ve daha fazlası Eko IQ'da. Eko IQ, her ay kitapçılarda ve bayilerde. Reklamlar bitti. Kainatın tüm seslerine Açık Radyo. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo'dayız. 94.9 ve özel Açık Gazete yapıyoruz. Hatta onu da bitirdik de diyebiliriz yani. Ve Ali Bilge ile bu sefer bu Açık Radyo'nun 20 küsur yıllık serüvenini ve şeyin de bu destek kampanyasının da 12. yılını aynı zamanda Ali Bilge de bizimle kaç yıldır beraber? 2003 başından itibaren programcı olarak ama ondan önce de birkaç kez konuk olarak evet, gelmiştim. Evet. Yani 2002'den sonundan itibaren takibi. Evet, 12 seneden beri de öyle. Bir de sizin de kendi maceranız da zaten bağımsız. Çok paralellik arz ediyor zaten. Yani, evet. Yani faaliyetlerimizin şey yaklaşımı, felsefesi. Onun için yani bu işi yapanlar derdin meselesi derdi anlar yani bu iş konuyla ilgili. Onun için bu duyguları, düşünceleri ortaktır. Evet, ama yani Açık Radyo demokrasi ilişkisini konuşuyorduk. İsterseniz biraz daha onun üzerinden bizim de kafamızı çok yoran bir şey. Ne ölçüde buna katkıda bulunabiliyoruz ve olabiliriz bir küçük radyo alt tarafı yani. Ama nasıl bir çizgi, yani bu çizgiyi sürdürerek mi yapmalıyız, ne yapmalıyız? Yani burada temel kriter hepimizin ortak noktası geniş bir demokrasi arzusu üzerine yapılanarak geliyoruz. Temel şey bu özgürlük temaları. Yani 200 yıldır bitmeyen temalar aslında. Dolayısıyla yani Açık Radyo'nun Açık Gazete bölümünde zaten ağırlıklı olarak siyasi meselelerin konuşulduğu, yorumların yapıldığı band, o bandımız. Evet. Onun dışında da tabii ki yani bir takım şeyler oluyor. Ama yani Açık Radyo'nun Türkiye demokrasisi, basın özgürlüğü bağlamında değerlendirilerek yaklaşılması gereken bir radyo olduğunu hep düşündüm ve onun için de yer aldım. Hem bu entelektüel hayata büyük bir derinlik kazandıran bir işlevi var. Bir de demokrasinin genişlemesi üzerine bir vektörü var. Başka vektörlere de sayabiliriz ama şu anda. Dolayısıyla bu iki vektörün bu radyoyu takip edenler ve bu radyoyu takip edenlerin takip etmelerini sağlayacağı yeni isim kesimler üzerinde önemli bir katkısı var. Diğer bir hususta ben şunu görüyorum. Türkiye'de yazarım, çizerim, işte entelektüelim, düşünüyorum Türkiye üzerine, kafa yoruyorum diyenlerin üzerinde bir katkısı var. Yani orada alan yaratıyor. Çünkü yani bu işte basın içerisinde yer alan arkadaşların İstanbul'da özellikle büyük bir bölümünün bu radyoyu takip ettiğini hepimiz biliyoruz. Ve buradaki gelişmeleri yorumlara, değerlendirmelere, programlara, Açık Gazete olsun diğer programlara baktıklarını, izlediklerini ve oradan İlham aldıkları da bir gerçek. Başka radyoyu takip edenler açısından da. Dolayısıyla genel olarak bu radyoyu takip eden insanların ilerici, demokrat, antifaşist olduğunu biliyoruz. Evet. Yani aşuv oluyor. Yol ayrımları olabiliyor. Özellikle son 10-15 yıl içerisinde mevcut iktidarın hareket tarzı doğru yapılan işte doğru, yanlışa yanlış bakış içerisinde değerlendirilmiştir. Eğer bir sivilleşme, MGK'nın askerden sıyrılması, MGK'nın siyaset güvenlik belgesi vesaire, hatırlayın yani 2010 referandumun 22 maddesi falan, bunlar tartışma konusu olmuştur ama temelde demokrasiye karşıt bir hareket varsa benim gördüğüm bu demokrasi karşıtı harekete karşı durulmuştur. Evet, ve dünya çapında da bunu yapmaya çalıştık. Yani bir yandan tabii Açık Radyo'nun başın neredeyse en başlarından beri genel olarak çevreye, onun ötesinde de bu iklim değişikliği gibi çok vahim, giderek vahim bir hal alan büyük tehdide karşı aslında en çok vurulanların bu işlerden, çevreden ve iklim değişikliğini vurduğu kesimlerin yoksullar ve kimsesizler, sesi çıkamayan kesimler olduğunu ve onların asıl korunabilmesi için bir mücadele verilmesi gerektiğini başından beri söylemeye çalıştık tabii. Bu yansıyor da ama evet. Tabii bu şey açısından biraz önce mikrofon yokken, yani reklamlar varken konuştuğumuz bir mesele, entelektüel sınıfın her zaman bu demokrasiye yeterince sahip çıkmadığı, hatta bir anlamda Julien Benda'nın ta 1932'de Fransa'da söylediği gibi aydınların bir ihaneti, demokrasiye bir ihaneti, entelektüellerin olduğundan da bahsetmek mümkün galiba, değil mi? Ne diyorsunuz? Valla içinde bulunduğumuz dönem açısından ben, yani siyasi kriz, iktisadi kriz ama entelektüel üretimde bir kriz olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, dönemsellik açısından baktığınızda Türkiye'de Türkiye'yi analiz edenler, Türkiye'ye ışık tutan görüşlerin tıkandığı bir dönem olarak görüyorum. Yani bu şu dönemde özellikle AKP bunalımı diyeyim, yani bu iktidar bunalımı 2000'li yıllardaki sivilleşme, antimilitarist bloğu çatlattı. Bu çatlaktan henüz bir üretim yok. Yani burada sadece Kürt hareketinin siyasallaşma sürecinin içerisinde yer almakla tarif edilen ya da onu desteklemekle tarif edilen bir boyutu var. Onun dışında çıkışa ilişkin, yani askeri vesayetin azaltılması ama yolsuzluğa bulaşmış dindar bir despotizmin de karşı karşıya kalınması çok temel bir mücadeleyi getiriyor. O da demokrasiye sahip çıkılması. Orada enteresan dağılımlarla karşı karşıyayız. Yani beraber yürünen yollarda çok insan farklılaşabiliyor. Sizin her zaman konuştuğumuz en zor şey bu ülkede gerçekten demokrat olmak. Evet. En zor iş, her şey olabilir ama gerçekten demokrat olmak son derece zor. Bunun sınavından çok şey geçemiyor. Bu da bence entelektüel dünyamız açısından bir bunalımı, krize işaret ediyor. Yeni üretimler göremiyoruz. Yani bu Avrupa Birliği projesinin peşi, evet, vesayete karşı duruş ve şimdi karşımızda bir toplum büyük bir kesimini yalan söyleyen bir iktidar var ve 2010 referandumu, o oylamayı hatırlayın, orada bir yarılma yaşandı zaten. Ondan sonraki süreçte gerçekten bir bunalıma işaret ediyor. Evet. Ve bu bunalımdan çıkış anlamında bir üretime rastlayamıyoruz. Dikkat ederseniz Türkiye'nin böyle bir takım insanları vardır. İşte çok, ona sorarsınız, isim vermeyeceğim, buna sorarsınız. Onlar da tıkanmış vaziyette. Dolayısıyla tabii bu şeye işaret ediyor. Önümüzdeki dönem açısından siyasi cephede mesela Cumhuriyet Halk Partisi'ni Kürt hareketine yanaştıramıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi sağ kırdım dümeni diyor. Milliyetçi Hareket Partisi hep yerinde dolanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi AKP yolsuzlukların altında bir büyük bir şey içerisinde ama hala dinamik bir taban var hareket halinde. Bir de dinamik bir tabanı olan yer Kürt siyasi hareketi, Kürtlerin bulunduğu alan. Dolayısıyla ama genel olarak baktığınızda bence Türkiye'de pek çok krizin yanında entelektüel bir kriz yaşanıyor. Ve bu krizin aşılmasında da Açık Radyo'nun önümüzdeki dönemde işlevi olacağını düşünüyorum. Yani bunu bu bir tartışma. Yok diyebilenler olabilir, yok şöyle filan bize eleştiriler gelebilir. Ama ben entelektüel anlamda krizin aşılması da bu tür yayın organlarının içerisinde bulunan unsurlar ve buraya katkılarla söz konusu olabileceğini düşünüyorum. Evet. Türkiye'nin bu önümüzdeki 10 yıllık dönemde yeni siyasalar oluşturabilmesi için o klasik denklemlerin dışında Türkiye analizlerinin yapan ve onun üzerine yenileri söyleyen bir şey var. Dünyada da aslında belli problemler işte Avrupa'nın yaşanına. Tabii. Yani bu sabah Brezilya'dan bahsetmiştik mesela. Brezilya'daki yolsuzluk durumu. Dünyanın da tabii. Yani burada soru belki bir gene bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Sizin de. Numarayı tekrar edelim mi Ömer Bey? Edelim. Seyahattin gelir gelmez şey yapabiliriz. Krizin aşılmasında Açık Radyo'nun rolü dediğinde çok ilgi çekici tabii. Çünkü medyanın rolünü tartışmamız lazım. Asıl tartışılacak nokta bence medya. Şimdi önce bir ara verelim. Ne çalacağız? Siz ne getirdin? Ben sabahları Bach dinliyorum. Yani bir parça Bach dinlerim ve çok hoşuma gidiyor. Sabahı öyle açmak ve kahve ve Bach. Tam bir parça seçmiştik ama. Peki ama bir kez daha telefonlarımızı söylerseniz ben geliyor da çünkü. Dinleyici destek hattımızı tekrar ediyorum. 0212 343 41 41 0212 343 41 41 ayrıca internet adresimizden de desteğinizi verebilirsiniz. Hepinizin desteğini bekliyoruz. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayından sesleniyoruz. Re minör, Konçertosundan Johann Sebastian Bach'ın bir bölüm dinledik. Ali Bilge ile beraberiz. BMW 982 sayılı. Şimdi Ali Bilge konuğumuz ve şeyleri konuşuyoruz. Telefon gelmedi ama herhalde Bach dinliyordu dinleyicilerimiz o sırada. Evet, bu vesileyle de hatırlatalım tekrardan. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. 12. Radyo Şenliği'nin destek hattını da tekrar bir söyleyelim. 0212 343 41 41 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Beklemekteyiz. Şu ana kadar da ulaşan yeni telefonlarımız var. Onları da söyleyeceğiz birazdan. Fakat şimdi Ali Bey'le şey de konuşuyorduk medyanın durumunu ama senin bir sorun var galiba. Evet, medyanın sorunuyla alakalı olarak merak ettiğim kendi kişisel ilgimi çeken bir konulardan bir tanesidir aslında. Bu gazete okuma pratikleri. Yani şeyi merak ediyorum Ali Bey. Sabah kahvaltısında oturduğunuz masada gazeteyi açtınız ve o gazeteyi okurkenki düşüncelerinizin temel olarak son zamanlarda ne olduğunu merak ediyorum. Yani sinirli bir şekilde mi o gazete sayfaları hışırdanıyor yoksa böyle telaşlı bir şekilde mi aman Allah'ım ülke elden gidiyor şeklinde düşünceler içerisinde mi karıştırılıyor aynı sayfalar? Yoksa son bu Kabataş olayı, diğer saraydaki durumlar gibi olan olaylar yüzünden biraz daha alaycı ve eğlenceli bir şekilde mi bakıyorsunuz gazetelere? Ya da nasıl bir takdiriniz var onu merak ediyorum. Evet. Şimdi tabii şöyle bir gazeteci olarak gazetelere bakmakla herhangi bir dönem için nasıl bakarsın gazete sayfalarına bir gazeteci gözüyle böyle yaydığınızda ya da böyle gazete falan yönetirken ya da bir yönetici pozisyonda yürütürken işte bir kere kim beni atlatmışla baktın. Aslında bir rekabettir gazetecilik yani. Evet. Yani ben kime gol attım o bana yani tatlılığı da budur evet. Gazetecinin ama şimdi onlar kalmadı. Şimdi burada kim kimi atlattı? Burada sinirlenerek başlıyorsun bir okuyucu olarak, bir gazeteci olarak bir temelde yani sizin de yaptığınız gazeteci olarak ne görülmüş ne görülmemiş diye başlıyoruz değil mi yani? Temelde görülmesi gereken görülmüş mü ya da görülenler nasıl görülmüş değil mi? Tek tip klişe çıkıyor. O görüntü nasıl şu anda gözünüzün önüne geliyor? Valla yani şu var artık direkt başbakan, eski başbakanın, cumhurbaşkanının tapelerde tanık olduğumuz manşetleri değiştirebildiği, köşe yazılarını değiştirebildiği ya bir dönemde. Aynı manşette, aynı başlıkta çıkan yazıların olduğu. Dolayısıyla bugün burada yani bu ülke şu anda demokrasi dışı yöntemlerle yönetiliyor. Ve gittikçe bu yöntemler artıyor. Dolayısıyla bu medyada kendini hemen kendini hissettirdiği alan medya. Hemen medyada görülüyor. Ve işte oluşturulan bir yapı var. Bu yapının sabahleyin açtığında ki ben açıkça söyleyeyim bazı gazetelere, bazı yazarlara tahammül edemiyorum yani. O derece bozuyor. Ve pek çok insan gazeteleri okumak istediği haberi ya da köşe yazarını okumak üzere alıyor. Ben de o zaman canlı aramızda epey bir tartışma konusu bu. Ben de bu noktaya çok takmış durumdayım. Takılmış yani o gazetenin okuru diyelim ki hükümet yanlısı gazete çok satılan gazetelerden bahsediyoruz. İşte fotomontaj, düzmece haberler yapıldı. Alenen ortada olan hatta grafik diye de yazıyor. Bizim grafik atölyemizde hazırlanmıştır bu haber diye neredeyse. Neredeyse değil öyle. Evet. Fakat bunu okurları nasıl tahammül ediyor ve niye hesap sormuyor? Bence bütün önemli meselelerden bir tanesi bu. Yani işte kafanın yorulması gereken mesele o. Bütün bunca onca yoksulluk varken, yolsuzluk onca varken niye kitleler çözülmüyor ve oy vermeye devam ediyor? Asıl sihirli cümle bunun analizidir. Buna iktisatçıların yanıtları olması lazım. Sosyologların, sosyologların ve gazetecilerin her şeyden önemli. Evet. Ama yani bunu buradan bunları analiz etmek de yetmiyor. Buradan toplumu yakalayacak bir yatağın olması gerekiyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi bunu olmuyor. Bir tek yatak gözüken şey, siyasi hareketi orada da birinin soru işareti var. O yatağda yakın bir zamanda müjdelendiğini size söylemem gerekiyor. Belki görememişsinizdir. Açık Gazete stüdyolarına da biraz geç geldiğiniz için kaçırmış da olabilirsiniz. Benim derdim ne biliyor musunuz diye başlamış bu cümleyi aktarmaya, bu öngörüsünü sunmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir anonim şirket nasıl yönetiliyorsa Türkiye'de öyle yönetilmelidir. Yoksa bileklerine bağlıyorlar prangayı, yürü yürüyebilirsen. Bu ülke bu şekilde sıçramaz diye de konuşmuş. Şimdi Sayın Erdoğan bir anonim şirket bile yönetmekten bence aciz. Çünkü bir anonim şirket sahibiysen bu sarayı yaptırmazdım. Evet. Çünkü iyi bir yatırım değil. Sürmanşeti de bu konuda. Yani yaptım. Kötü bir yatırım, iflas ettirici bir yatırım. Yani 1.4 milyar Türk lirası harcayıp bir saray yaptırmayı yani hiçbir kolay kolay şey düşünmezdi. Çok verimsiz bir yatırım. Zaten kendisinin başbakan olduğu dönemde evet büyüme oldu Türkiye'de ama betona dayalı büyüme dediğimiz bir büyüme gerçekleşti ve onun da sonuçlarıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla Erdoğan aslında iyi bir anonim şirket bile yönetemez. Sadece işte başka kaynakla yani Türkiye'de zaten yani son 10 yılın bir Ar-Ge üstünlüğü üzerinden çıkan bir büyüme olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu arada bir şey söyleyeyim şimdi aklıma geldi. Bizim de derginin 30. yılı münasebetiyle bir çalışmamız var yani bir etkinliğimiz. Bu etkinlikte bu dönemi yatırıyoruz masaya. Yani iktidarın son 12-13 yıllık iktidarı akademik makalelerle şu anda onun hazırlıkları sürüyor. Mayıs sayısında yayınlayacağız. Buna da bir sempozyum, konferans yapacağız ki dönemi her cephesinde çok inceleyelim. Bunun sonuçlarına ilişkin esas olarak ele alırız zaten. Alırız. Evet. Yani aslında bu ürkütücü bir şey. Yani bir şirket gibi görmek bir ülkeyi. Ama yani bir şirket patronu o sarayı bu bilançoda yaptırmazdı. Evet 2700'e de çıkmış personel yani, çalışan personel sayısı 1165 odalı sarayda. Ben süreyi de doldurmaktayız. Ben bir demin konuştuğumuz bir önemli konuya tekrar dönmek istiyorum. Yani medyanın, gazeteciliğin rolü. Yani yayıncılık, radyo, televizyon hepsi içinde olmak üzere gazeteciliğin despotlukla imtihanı diye yazmıştı geçenlerde Şahin Alpay. O da radyonun ilk şeylerinden, programcılarından biridir. Ve bir selam gönderelim ona. Evet, günaydın diyelim. Yani gazeteciliğin bir meslek olarak varlığı basın ve ifade özgürlüğünün varlığına bağlıdır diye başlıyor. Çünkü gazetecinin işi yurttaşların siyasi, iktisadi ve kültürel hayatla ilgili kararlarını alırken gerekli bilgilere sahip olmalarını, olan bitenler konusunda haberli olmalarını sağlamak, yorumlarıyla da olup bitenlerin arkasındaki gerçekleri aydınlatmak, siyasilerin hukuka ve meslek ahlakına uygun davranıp davranmadıklarını denetlemektir. Dolayısıyla diyor çok net bir biçimde basın ve ifade özgürlüğü yoksa gazetecilik de yoktur. Ben buna şey de ekleyebilirim ya da tersi. Yani gazetecilik yoksa o zaman basın ve ifade özgürlüğü de yoktur ve demokrasi de yoktur. Ve şöyle devam ediyor. Türkiye medyasında derin bir kutuplaşma var. Medyanın küçük bir bölümü mesleği ayakta tutmak için büyük mücadele veriyor. İktidarsa eleştirel gazetecileri susturmak için her yola başvurmakta. Türkiye'de despotluğa karşı özgürlük mücadelesi veriliyor diye bitirmiş. Ne yazık ki kimi tırnak içinde gazeteciler, tırnağı kapattık. Bu mücadeleye tırnak hükümet cemaat kavgası yesinler birbirlerini diyerek tırnağı kapattık. Son tahlilde despotluğun yanında yer almakta. Kimileri de tırnak başka önemli işleri olduğu tırnak gerekçesiyle kenardan seyrediyor. Oysa susma zamanı değil. Sonunda meslek ve özgürlükler tamamen boğulma tehlikesiyle karşı karşıya diyor. Ne diyorsunuz? Valla biz bu aşamaya ben yani kendimden çok şey yapmak istemiyorum ama ömrü hayatımız boyunca mesleki kuruluşlar, gazetecilik örgütlerinin içerisinde çalışmalarla geçti. Çok uzunca süre Ekonomi Muhabirleri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği sonra genel başkanlığını yaptım. Etik ilkeler yayınladık. Yani ilk yayınlayanlardan biri bir örgüttük. Ve mesleğin bizim, biz bu işe önce basındık, sonra medyalaştık, hatırlayın şimdi. Evet. Basın kelimesini unuttum. Yani evet, medya kelimesini 90'larda kullanmaya başladık. Ve o dönemler sayısı zaten sizinle de bir, benim düzenlediğim bir medya toplantısında tanıştık yani. Evet, evet. Bizim konuşmacımız olmuştunuz. Şahin Bey de vardı hatta. Evet, çok, kaç sene geçti o üstünden? Çok ciddi ve hoş bir tartışma evet, olduğunu İstanbul'da hatırlıyorum. Yapmıştık. Evet. Medyanın küreselleşmesi, küreselleşmenin medyası diye yayınlamıştık da bunu. Ve sayısız ben öyle toplantılar yaptım. Hem derneğe hem dergiye. Ve biz bu noktaya tabii gelinen bugünkü feci nokta hiç hesaplanamadı. Yani böyle parti medyası halinde, köşk medyası, saray medyası. Sarayın helvası olur ama sarayın medyası da teşekkür etmiş durumda. Şimdi dolayısıyla bu Türkiye demokrasisinin halini göstermesi açısından ibret belgesi medyada gözüküyor her gün. Bu önümüzdeki güvenlik yasası denilen faşist yasalar bloğu da, maddeler bloğu da çıktığında durum çok kötüleşecek Şahin Bey'in söylediği gibi ve başka şeyler gündeme gelebilecek. Onun için Türkiye'nin önündeki seçimler son derece önemli. Üç seçim demiştim ben birbirinin içinden ve bu seçimler o üç seçimin sonuncusu. Bu seçimlerinde özgür iradeli ve güvenlikli yapılma şansını ortadan kaldıran bir iklim içerisindeyiz. O yüzden Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ne katılanlar aslında demokrasiyi desteğe katılanlar olarak kendilerini görmediler. Biz de burada programcı olarak katkımız demokrasiye destek olarak varız ve özgür medyaya destek olarak varız. Temelde buraya da program yapmak hem mesleki birikimimizi, tecrübemizi ve disiplinimizi sürdürebilmek hem de demokrasiyi koruyabilmek için en önemli organ olan basın ve yayın araçları içerisinde Açık Radyo'nun tarif edilen bir büyüklüğü var ve bu büyüklüğü daha da geliştirmek istiyoruz. Temelde arzumuz bu ve demokrasiyle Açık Radyo gibi yayın organlarının ilişkisi kurulmadan zaten dinleyicilerin de destek olduklarını zannetmiyorum ben. Buraya destek olanlar bu ilişkiyi kuran insanlar. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Herhalde burada bu noktayla bitirebiliriz. Gerçekten de benim de bugüne kadar yaptığımız arkadaşlarımız da bana katılacaklardır. Bize gelen bütün mesajlar, gerek telefon, gerek e-mail, gerekse direkt yazılan mektuplar kanalıyla bu yönde. Yani bu biz kendimiz için destekliyoruz diyorlar. Yani demokrasi herkese kesin olarak en çok lazım olan şey bu. Bunsuz hiçbir şey olmuyor. Özgür basın olmadığı zaman, medya olmadığı zaman da zaten demokrasi olamıyor. O zaman hep beraber altında kalıyoruz. O yüzden Açık Radyo yapılan desteğin ben kendimi destekliyorum diyen çok sayıda destekçimiz vardı. Bunu da çok hoşumuza gidiyor bu yani. Doğrusu. Bu bakış açısıyla dinleyici destek hattımızı tekrar ediyorum. Ben de herhalde programımız bitiyor değil bitiyor, mi? Bitiyor evet. Teşekkür ediyorum. Yani bu programa da katılmış olmaktan dolayı. Destek hattımızın numarası 0212 343 41 41 0212 343 41 41. Desteğinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.